Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımıza selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının mizaçlarına göre en uygun yasalarla dolu olarak indirilmiş bulunan kılavuz kitabımız Kur'an'ı yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arınmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda konuğumuz Kamer suresinin 1 ve 8. ayet grubunun açılımına devam ederken süremiz dolmuştu. Son olarak 5. ayette geçen hikmet sözcüğünün anlamı konusunda açıklamalarda bulunmuş, bu önemli haberlere rağmen inançsızların tutkularına uyarak ömürlerini fücurla geçirmeyi tercih ettikleri, uyarıların fayda vermediği hususu dile getirilmiştir. Buradan itibaren devam edebiliriz efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak surede girişinde vakit yaklaştı, ömür bitiyor, hala onlar uyuyor, biz de her şeyi açığa çıkarmıştık diye açıklamış. Onların durumunu da onlarsa devamlı olarak bir ayet gördükleri zaman yüz çeviriyorlar ve bu devam edip giden bir büyüdür diyorlar diye açıklamıştı. Burada biz de şu noktayı açıklamaya çalışıyorduk o anda. 3. ile 5. ayetleri arasında Cenab-ı Hakk'ın her şeyi nasıl açığa koyduğunu evet. Gözler önüne bu ayetler de seriyor. Biz de bunları açıklamaya çalışıyorduk. Ayetlerde şöyle deniyor. Kur'an'da kendilerine verilen her emir kararlaştırılmış, en üstün seviyede yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun, düstur ve ilke olduğu halde onlar yalanladılar ve tutkularına uydular. Şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti. Buna rağmen uyarılar yarar sağlamıyor. Evet. Burada işte Mekkeli müşriklerin şahsında tüm insanlığa Cenab-ı Hak açıklamalarda bulunuyor, onlara uyarılar yapıyor. Bize yine işaret olarak Kur'an'a gideceksiniz diyor. Kur'an'ın içerisindeki verilmiş her emir insanlığın ulaşabileceği en üst noktadaki kanundur, düsturdur, ilkedir. Evet. Bakın, bu çok önemlidir. Bu bir meydan okumadır. Evet. Kur'an'daki her emir, konulmuş her ilke, dediğim gibi ulaşılması mümkün olan en son noktadaki zirvedeki emirdir. Yani modası geçer, geçecek veyahut da deform olacak emirlerden değildir. Ama onlar yalanladılar. Tutkularına uydular. İşte burada gerekçe bu. Tutkularına uyma. Evet. Hani insanın fıtratında kalan ömrünü zevki sefa içerisinde geçirme var ya, onlar da ömürlerini zevki sefa içerisinde geçirmek istediklerinden Allah'ın Kur'an'da koymuş olduğu ilkelere hiç göz atmadılar. Hiç umursamadılar. Umurlarında bile olmadı. Bu hikmet sözcüğünü, işte ilke ve düstur anlamını bundan evvelki programda Allah'ın izniyle açmıştık. Şimdi bu ayetlerde, işte bu noktada Cenab-ı Hak bu Kur'an'ın içerisindeki ifadelerden bir de çok özel bir ifade kullanıyor. O da önemli haberler. Evet. Ama öyle bir haber ki kendilerini vazgeçirecek haberler. Evet. Sıfatlı halinde geliyor. Müzdecer diye öyle sıfatlı bir ifadeyle geliyor. Bu Kur'an'ın içerisinde bir de insanları kötülüklerden, yanlışlardan, heva ve hevese uymaktan vazgeçirecek haberler de var diyor. Evet. Şimdi şöyle özetleyecek olursak, daha önce Kur'an'ın Saffat suresinde falan çok özelliklerini yapmıştık. Tarık suresinde özelliklerini görmüştük ya. Burada Cenab-ı Hak iki noktaya dikkat çekti. Birincisi, Kur'an'ın içerisinde en üst seviyede kanunlar var. Evet. Tamam. Onlar belirli ilkeler, onu biliyoruz. Ama bir de burada değişik bir noktaya daha geldi. İlk defa burada. Bir de onları tutkularından vazgeçirecek, kötülüklerden vazgeçirecek önemli haberler de var diyor. Evet. Evet. El-enbâ-i mâ fîhî müzdecer. Peki, Kur'an'ın içerisinde insanları tutkularından alıkoyacak, insanları kötülüklerden, fenalıklardan, yanlışlardan, şirkten, nifaktan, günahtan alıkoyacak hangi haberler var? Haberler. Evet. Bu konu. Şimdi bu noktaya gelmiştik. Şimdi burada neve sözcüğü söz konusu. Ayette çoğuluyla enba diye gelmiş. Nebe sözcüğü. Nebe normalde Kur'an'a baktığımız normal lügatlarda haber anlamında kullanılır da Kur'an'daki kullanımına baktığımız zaman hep önemli haberler. Önemli olanlar. Çok önemli haberlerdir. Mesela kıyamete ait haberler, cennete ait haberler, cehenneme ait haberler hep bu sözcükle, haber sözcüğüyle değil de nebe sözcüğüyle verilmiş Kur'an'da. Onun için nebe sözcüğünün kullanımı sıradan haber değil, önemli haber demek. Kur'an'da önemli haberler var. Evet. Şimdi nebe, hani sık kullandığımız, biz peygamber olarak ifade ettiğimiz nebi sözcüğü var ya. Evet. Nebi sözcüğü de bu sözün türevlerindendir. Nebi. Ve anlamı da biz kısaca haberci diyoruz ama sıradan haberci demek değil. Değil. Evet. Onun anlamı da önemli haber veren kişi, önemli şeyleri haber veren kişi demek. Evet, çok nebi. Güzel. Yani nebi dediğimiz zaman kıyamete ait haberleri, cennete ait haberleri, cehenneme ait haberleri veren kişi demek. Bu haberleri de biliyorsunuz Allah'tan alarak bize bildirdiği için bu anlamı. Evet. Tabii cehennem dediğimiz zaman sadece cehennem var yok değil de bir cehennemin özellikleri falan Kur'an'da bildiriliyor ya. Evet. İşte bütün tüm bu ayrıntıların haberini veren kişiye de nevi diyoruz. Öyleyse şimdi burada bu ayet grubunun içerisine baktığımız zaman neyi görüyoruz? Evet, Kur'an'ın içerisinde bir de insanları tutkularından, günahlarından, yanlışlarından alıkoyacak haberler var. Buna dikkat çekeceğiz. Bu haberleri biraz sonra göreceğiz. Bu haberler neler olabilir? Evet, şimdi devam edelim. 6 ile 8. ayet grubuna geldik. Kamer suresinin. O halde onlardan geri dur. O günde çağırıcının bilinmedik, yadırganan bir şeye çağırdığı o günde gözleri düşkün düşkün o davetçiye hızlıca koşarak kabirlerinden çıkarlar. Sanki onlar darmadağın çekirgeler gibidirler. O kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler, bu zor bir gündür derler. Cenab-ı Hak burada işte çok önemli haberlerden bir tanesini de buraya koydu ama Ondan önce elçisine şöyle bir ikazda bulundu. O halde onlardan geri dur. Yani neydi onlardan, neden geri duracaktı? Çünkü en iyi ilkeler gelmiş, en üst seviyede ilkeler gelmiş ve kararlaştırılmış ilke, ölçülmüş, biçilmiş, yani bin kere ölçülmüş, biçilmiş bir ilke, kula göre, evet. Allah'a göre değil de. Tabii ki. Onun için deforma tarafı yok, yalanı yok, yanlışı yok. Şimdiki devletlerdeki kanunlar gibi ikide bir, hani haftada, ayda değişimi yok falan filan, öyle ilkeler değil yani. Ta kıyamete kadar sabitlenmiş, kararlaştırılmış ilkeler. O boyutta ilkeler gelmiş. Ve önemli haberler de gelmiş. Ama onlar ne yapmış? Tutkularına uymuşlar. Ve bu bir büyüdür deyip gelip geçiştirip duruyorlar. Öyleyse sen onlardan bir geri dur. Bak şimdi onlardan bir geri dur. Fazla üzerlerine gitme. Hani Tarık suresinde onlara mehil ver denmişti ya. Evet. Şimdi burada onlardan geri dur ifadesi var ya. Hı. Biraz enteresan. Onu burada şey yapayım. Hı. Hani biraz daha önce arız, hani mesafeli dur falan gibi şey yapıyordu da. Bu öyle değil. Burada tevella sözcüğü salla sözcüğünün karşıtı olarak olan bir sözcük olarak gelmiş burada. Bu tevella sözcüğü ilişki kesmek, yani destek verilecek şeye destek vermemek, yardım edilecek şeye yardım etmemek tarzında kullanılmış bir sözcük. Yani biraz mesafele ilişki sabret, 3 gün bekle, 5 gün bekle falan filan gibi. Onlarla şimdi hiç, yani onların yararına da bir şeye teşebbüs etme tarzında bir emir. Şunu da belirtelim. Bu orada bir grubun adı. Grup. Bu kişiler var ya, bunlar bir grup. Mekke müşriklerin tümü de değil yani. O grubun o gün için kimler olduğunu Resulullah biliyordu. Bugün de bizde bazı hani şeyler vardır. Çalışmalarda, gayretlerimizde bazı özel insanlar vardır ki onlara da aynı şeyi sağlıyoruz. Veyahut da sağlamamız da gerekir. Yani bir normal mesafelenip sonra geleceğimiz adamlar var. Evet. Bir de hemen mesafelendiğimiz zaman da destek vesaire gibi ilişkiyi bir müddet keseceğimiz insanlar var. Evet, onlardan mesafeli dur diyor. Bu peygambere bir siyasi davranma dersidir diyelim. İşte bunu derken önemli bir haber geldi. Bu tip kesime verilen önemli bir haber var burada. Bu haber ne? O günde, yani kıyamet gününde, yahut da o öldüğü halde, ölüm aynı zamanda herkesin de kıyametidir. Yani onu şey yapan. Çağırıcının bilinmedik, yadırganan bir şeye çağırdığı o günde, kafirleri, Cenab-ı Hak o kafirlerin yadırgadığı bir şeye çağıracak. Nereye çağıracak? Daha ileride görmüştük. Haydi marş marş, cehenneme doğru marş marş. Onlara çağır, seçilin cehenneme doğru, hadi bir yüzüm var. Bu sevilecek bir şeymiş de, yadırganan dedikleri bu. İşte onlara böyle dendiği zaman, hadi toplanın, sevmediğiniz, hoşlanmadığınız cehenneme doğru marş marş denildiği zaman var ya, bak işte o günde gözleri düşkün düşkün. O davetçiye hızlıca koşarak kabirlerinden çıkarlar. Kabirden çıkarlar ama, yani böyle haşrolur, dirilme şeyi var ama o toplantıya, mahşere giderken bunların özelliğini Cenab-ı Hak şöyle anlatıyor. Huşşan efsarhum. Gözleri düşkün düşkün yere bakar. Hiç başını kaldırmaz. Yani böyle hani siz mahkemelerde de çok görmüşsünüzdür de, hani çok utanç verici suçlar işlemiş adam, ne hakimin yüzüne, bakmaz. Ne savcının yüzüne, ne avukatın yüzüne, ne yahut da oradaki bulunan hazurunun herhangi birinin şeyini, devamlı o düşün düşün yere bakarak gider ya. Evet. İşte bu mahcubiyet içerisinde çıkarlar. Ama şimdi burada bir şey daha ifade kullanıyor Cenab-ı Hak. Sanki onlar darmadağın çekirgeler gibidirler diyor. Benzetme yapıyor. Ha, şimdi bu müşriklerin kabirden kalkıp mahşerde toplanmaya gider ki halini çekirge sürüsüne, evet, darmadağın çekirge sürüsüne benzetiyor. Şimdi burada şunu da hatırlatacağım. Surenin girişinde daha baştayız. Yani böyle değerli izleyicilerimiz şunu bilsin. Bu surede öyle güzel, öyle özel sözcükler kullanılmış ki, öyle güzel benzetme istiareler yapılmış ki, bunu bir kulun, yani böyle bir surenin edebi yönden oluşturulması hiçbir kulun yapamayacağı bir ölçüde büyüklük. Sanatın zirvesi. Evet. Ve bu sözcükler işte her birini tek tek tek tek sözcükleri de incelemeye kalksak var ya, 15-20 program sırf o sözcüklerle gider. Onun için onu, sözcüklerin özelliklerini, güzelliklerini yazılardan, buradaki programı onlarla doldurmayalım. Şimdi bunların gidişini Cenab-ı Hak ne diyor? Sanki onlar darmadağın çekirgeler gibidirler. Çekirge sürüsüne benzetmiş. O da darmadağın. Şimdi acaba bu ne olabilir? Bu çekirge sürüsüne benzetmenin özelliği ne? Şimdi bu konuyla ilgili yapılmış bir araştırmayı, çekirgeye benzetmeyle ilgili yapılmış bir araştırmayı ben burada metin olarak takdim edeceğim. Güzel. Kur'an'ı iyi anlamamız açısından. Evet. Şimdi bu benzetme, onların çok olmaları ve dalgalanmaları bakımından yapılmış olacağı gibi, onların şaşkınlığını ve güçsüzlüğünü ifade etmek için de yapılmış olabilir. Bu konuyla ilgili şu açıklama isabetli bir tespit. Şimdi onu veriyorum. İşte o gün insanların mezarlarından çıkışı çekirgelere benzetilir. Peki neden çekirgelere? Allah neden bu örneği seçmiştir? Son yüzyılda haşereler üzerinde mikro kameralar ve sistemli gözlemle yapılan araştırmalar bize neden çekirgelerin örnek olarak gösterildiğini açıklamaktadır. Her şeyden önce çekirge sürüleri çok kalabalıktır. Milyarlarca çekirge bir araya gelerek kilometrelerce uzunluk ve genişliktedir kapkara bir yağmur bulutunu andırırlar. Bu sürülerin bazılarının 3 ila 5 kilometre genişliğinde ve metrelerce derinlikte olduğu tespit edilmiştir. Şimdi devam ediyoruz bunun üzerine. Ayrıca çekirgeler yumurtalarını toprağın içine tohum gibi yerleştirirler ve çekirge larvaları uzun bir müddet toprağın altında kaldıktan sonra yeryüzüne çıkarlar. Nereden çıkarlar? Toprağın altından. Altından, evet. Ha. Şimdi örnek olarak Amerika'nın New England bölgesinde yaşayan çekirgeleri inceleyelim. Bu çekirgeler 17 yaşına bastıkları yılın Mayıs ayında uzun yıllardan beri yaşadıkları yer altındaki karanlık yarıklardan toprak üzerine çıkarlar. Eğer insanlara sizi karanlık bir yerden yere kapatacağız ve saatiniz olmadan, dış dünyayla bağlantınız olmadan 17 gün sonra hep beraber dışarı çıkacaksınız deseniz, emin olun birçok insan 17 günlük süreyi bile doğru tahmin edemez. Edemez. Dünyadayken maddi bedeni mezara konmuş insanların ahirette topluca yaratılmalarına bundan güzel örnek olur mu? Kısacası çekirgeler ve insanlar benzer şekilde toprağın altında uzun bir müddet kaldıktan sonra topluca çok kalabalık olarak yeryüzüne çıkarlar. Çok güzel bir örnek. Yani. Evet, çok güzel bir örnek. Şimdi bu örneği, bu tespiti Kur'an Araştırmaları Grubu diye, yani evet, sayın muhterem, saygı duyduğumuz, sevdiğimiz tabii, Profesör Caner Taslaman hocanın tespitidir bu. Onun tespiti, onun yazısıdır. Allah onu da burada sevgiyle, saygıyla anarak konuya devam ediyoruz. Sağ olun. İşte o gün o kafirler var ya, o kafirler bu zor bir gündür derler. Evet. İşte önemli haberlerden bir tanesi bu. Yani kafirler haşir gününde başlarına geldiklerini, başlarına geleceklerini fark ettikleri için, dediğim gibi o çekirge sürüsü gibi darmadağın çıktıktan sonra yere bakarak üzgün üzgün, mahzun mahzun, dediğim gibi utana utana çıktıkları gibi, bir de ne derlermiş? Bu zor bir gündür. Evet, o zor bir gündür derler. Evet, çünkü bu haberi daha, bak Cenab-ı Hak şimdi çok enteresandır. Bu olaylar olmadan önce bize haber veriyor. Önemli haberler veriyor. Tabii. Kur'an'da veriyor. Enba işte bu. İşte enba, önem, enba bu. Bunu şey yapacağız. Şimdi bu konuyu yine bundan evvelki ve surelerde de, hani Müttessir suresinin 8 ile 10. ayetinde de Cenab-ı Hak yine aynı haberi bize vermişti bak. 8 ile 10. ayet Müttessir suresinin. Çünkü o boruya üflendiğinde, evet, İşte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Yalnız o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler için hiç de kolay değildir. Ya, aynı şey ayette. İşte Kur'an'ın içerisinde bu haberler var. Evet. Burada açılış oluyor. Tamam. İşte Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı inceleyen hem hikmetlerini, oradaki en üstün düzeydeki yasaları, ilkeleri öğrenecek, hem de kendisini kurtaracak, kendisini vazgeçirecek, kötülüklerden vazgeçirecek böyle güzel haberleri, evet, öğrenecek. Kur'an'ın içerisinde bunlar var. İşte bu kafirler için böyle. İster istemez bu doğrultuda Kur'an'ın mesanilik ilkesi içerisinde bir de ne yapalım? Karamsarlığı bırakalım, bir de müminlere işin, yani sayfanın öbür tarafını gösterelim. Evet, bir de var. Evet, o gün kafirlerin zor bir gün dediği olması, gibi, durumu. Diğer bir ayetteki gibi kafirlere zor olacak o gün olduğu gibi, müminler o gün güvende olacaklar. Enbiya 101-102. Şüphesiz tarafımızdan kendilerine en güzel hazırlanan kimseler, en güzel hazırlanan kimseler, en güzel neydi? Cennet. Cennet. Evet. Kendilerine cennet hazırlanan kimseler, işte onlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar. Onlar nefislerini istediği şeyler içinde sürekli kalıcıdırlar. Nemil 89. Kim bir iyilik, güzellik getirirse onun için getirdiğinden daha hayırlısı, getirdiğinden dolayı bir hayır vardır. Ve onlar o gün korkudan güvende olurlar. Kaf, bundan önce okuduyduk biliyorsun, 31-35. Kaf suresinde, evet. Cennette Allah'ın koruması altına girmiş kişilere uzak olmayıp yaklaştırılmıştır. Evet. O hani kafirler dediğim gibi yere bakarak başını bile kaldıramazken, korkarken, ürkerken, zor gün derken, ne yapılmış? Müminlere de, Allah'ın koruması altına, evet, girmiş müttakilere cennet ayaklarına getirilmiş. Ayaklarına yaklaştırılmış. Evet. İşte bu çokça yönelen, çokça koruyan Rahman'dan, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan, görülmediği, duyulmadığı, sezilmediği yerlerde bile saygıyla, sevgiyle, birliğiyle ürperen, o gönülden bağlı olan herkes için söz verilendir. Selam ile oraya girin. İşte bu sonsuzluk günüdür. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Yani burada bunu şeye getirdi ki müminler de, yani bu yönle bir kendilerini bu, evet, yönlere yönelsinler. Onların da iştahı kabarsın. Tabii öyle ki. Diyeyim. Karşılıklı. Evet. Şimdi surenin içine devam ediyoruz. 9. ayetteyiz. Yine Cenab-ı Hak yine odakta merkeze Mekke müşriklerini aldı. Onlardan önce Nuh'un toplumu da yalanlamıştı. Örnek veriyor. Öyle ki kulumuzu yalanladılar ve o gizli güçlerce desteklenen deli birisidir dediler. Ve o alıkonulmuştu, her türlü faaliyetine engel olunmuştu. Şimdi Resulullah'ı hem teselli ediyor hem de geçmişten bir örnek veriyor. Bu şimdi Mekke müşrikleri var ya, evet, bu ilk değil. İlk önceden değil. Doğmuş. Onlardan daha evvel Nuh'un toplumu da Nuh'u yalanlamıştı. Öyle ki onu yalanladılar, ona Mecnun dediler ve onun elini kolunu bağladılar. Çalışamaz hale getirdiler, iş yapamaz hale getirdiler. Evet. Şimdi Kur'an'ın içerisinde ne vardı? Cenab-ı Hak ne demişti bize? Onları alıkoyacak, küfürlerine, şirklerine, yalanışlarına engel olacak haberler var dedi. Evet. İşte Cenab-ı Hak şimdi burada haberleri de, geçmişten de haberleri de, önemli haberleri de evet. vermeye getirdi, başmaya başladı. Evet, bunları. Evet. Evet. Şimdi biz bunlara, geçmişten verilen örneklere ne diyoruz? Gayb haberi. Gayb de biz bunlara kıssa deniyoruz. Kıssa. Evet, tamam. Kıssa neydi daha önce açıkladık. Makas. Kıssa makasla hani böyle gidiş gelişi var ya, koyun kırpmadaki falan tarz var ya o. Yani şimdi şöyle geçmişten Cenab-ı Hak örnek veriyor. Nuh'un toplumu, Nuh tarihin hangi döneminde yaşadı kim bilmiyoruz ya, anlatabildim evet, mi? Nuh'u boş verin yani Mekkeliler de aynı durumda. Onlar da peygambere mecnun diyor, sihirbaz diyor ya. Aynısı ya, aynı yaşanıyor. Şimdi bu örneği veriyor. Çok güzel. Şimdi bu örnekler niye verilir? Kıssaların yararı nelerdir? Onları... Bunu birkaç defa anlatmıştık. Herhalde aradan sonra yine şey yapalım isterseniz. Onu ikinci devrede yine anlatalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İslam'ın yeryüzündeki insanlara mesajı barıştır. İslam'ın mesajı isminde gizlidir. Ben şöyle Müslümanım, böyle Müslümanım. Ya geç bunları. Abdestli kapitalistler türek. Bir televizyon klasiği haline gelen Bana Din'den bahset 6. sezonunda. İbadet yapmak, etmek, ortaya çıkarmak, iş ve değer üretmek demektir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı olmasa bile ben kitabı okumaya devam ederim ha. Ahbap Çavuş ilişkileriyle ihaleler dağıtılıyor. Peygamberimiz kimseyi öldürmemiştir. Halife Ebu Bekir seçimde gelmedi. Namaz, oruç, hac ibadet değildir, nusuktur. Gerçek müminler bunlardır Kur'an'a göre. Dindarlık gösterisinde bulunmayacağız. İslam'da mezhep diye bir şey yok. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık, gündeme damga vuracak açıklamalarını yaşayan Kur'an çerçevesinde değerlendiriyor. Bir anadan dünyaya gelen yolcu basmada kıtsan diyemem aman. Sol yanımdan kurşun yedim, bayıldım düştüm. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Sizlerin katılımıyla Bana Din'den bahset her cuma canlı yayında saat 22'de KRT'de. Stüdyo seyircimiz olmak için numaramız 0212 212 41 çift 0. İnternetim limitsiz, hızım fiber olsun diyenlere büyük haber. 24 megabite kadar hızlı D-Smart.net limitsiz fiber internet. Her şey dahil. Ayda sadece 59 lira. Üstelik Premier Ligi ve dünyanın sporunu cepte, webde, tablette izleyebileceğiniz GoSpor'da içinde. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Kamer Suresi'nin açılımında münadinin çağırıcının çağırmasından sonra kabirlerinden kalkacak olan insanların durumlarını anlatmış, misal vermişti ve bunu örnek olarak da Kur'an'daki mesanelik ilkesi gereği Nuh peygamberi kıssa olarak açılımı örnek gösterilmişti. Oradan devam edin efendim. Evet, kıssaların yararları dedik. Evet. Kıssayı anlatmıştık. Şunu ifade edeceğim değerli izleyicilerimize. Kur'an'da geçmişe ait, ta diyelim ki Nuh'tan itibaren diğer peygamberlerle ilgili anlatımlar tarih bilgisi değil. Evet. Bunu bilecekler. Onlar tarih yönü değil, tarih bilgisi değil. Hı. Allah tarih bilgisi vermiyor. Anlatımlarda da ileride surelerde görecek kronoloji vesaire yoktur yani tarihte olduğu tabii, gibi. Tabii. Bunlar bize öğüt açısından, hı, ibret açısından verilmiş şeylerdir. Onun için onlara tarih bilgisi olarak kesinlikle bakmayalım. Evet. Biz onlara öğüt, ibret alacağımız, hı, şeyler olarak bakacağız. Şimdi o açıdan, şimdi Kur'an'da geçen kıssaların, şimdi başladı, hı, bize burada Nuh'tan, ilk Nuh'la başladı. Evet. Bize bunların ne yararı olacak? Hı. Bunu birkaç defa anlattım. Oraya bakın demekten, oradan okuyun demekten daha ziyade, hı, onları tekrar etmekte yarar var. Buyurun efendim. Kur'an'daki kıssalar eskiden de peygamberlerin gelip geçtiği bilgisini vermek suretiyle peygamberlerin türediği olmadığını gösterir. Hı. Evet. Böylece peygamberlik misyonunu her zaman işi Cenab-ı Hakk'ın elçi gönderdiğini ve Kur'an'da yer aldığına göre Cenab-ı Hak eskiden de göndermiş. Bu, hı, ilk değil, son değil tarzında bir mantığı, evet, onlar da bilsinler diye. Doğru. Yani peygamberler türedi değil, kendi kendine kendi bir şey oluşturmuş değiller. Şimdi eğer ki bir şey olsa peygamberler, yani bir gelmiş mesela son peygamber hep kendisiyle ilgili bir şey yapar. Tabii ki. Geçmiş peygamberlerle ilgili bir şey falan aklına getirmez. Yani öyle egoistçe böyle bir şey hevasına göre teşebbüs etmiş olan adam hiçbir zaman işi kendi seviyesinde veyahut da kendi seviyesinden daha üstün bir varlığından hiç konu yetmez. En büyük benim der yani. Doğru. Kur'an'daki kıssalar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin görevlerinin tebliğ etmek ve öğütte bulunmadan ibaret olduğunu öğretir. Evet. Şimdi burada da göreceğiz şimdi. Kur'an'daki kıssalar Allah'ın elçilerine daima gönderildikleri toplumun ileri gelenleri, yani mele mütref tarafından karşı çıkıldığı bilgisini verir. Hep onlar karşı çıkmışlar. Ha, tarih tekerrürden ibaret deriz ya, hep aynı şeyler. Kur'an'daki kıssalar Peygamberimizin tebliğine karşı çıkıp onu engellemek isteyenlere bu tavırlarının bedelini nasıl ödeyecekleri konusunda geçmişten bazılarını kendilerine bildikleri örnekler vermek suretiyle hatırlatma yapar, uyarıda bulunur. Evet, hatırlatma yapar. Kur'an'daki kıssalar peygamberimize ve onun yandaşlarına karşı karşı karşıya bulundukları durumun daha önceki peygamberler ve toplumları arasında meydana gelenlere benzediğini, hatta büyük ölçüde aynı olduğunu bildirmek suretiyle onlara güven telkin eder. Ayrıca Allah'ın elçilerinin daima galip geldiklerini bildirmek suretiyle onlara azim kazandırır ve onların maneviyatını kuvvetlendirir. Çok güzel, evet. Bu surede onun gelmesi de ondan yani. Hmm. Kur'an'dan öğrendiğimize göre bütün peygamberler bir tek Allah'a kul olmaya, Allah'tan başka ilah edinmemeye, din gününe inanmaya davet etmişlerdir. Ne var ki özellikle mal, mülk, mevki sahibi olanlar onlara karşı çıkmışlar ve tebliğ ettikleri mesajı kabul etmemişlerdir. Elçilerin uyarıları fayda sağlamayınca Yüce Allah bu inatçı yalanlayıcıları şiddetle cezalandırmıştır. Evet. Evet. Hep aynı şekilde. Kıssaların şeyi bunlar. Yararları evet, bunlar. Onların ders alınması vesaire. Evet. Şimdi burada önemli haberlere girdi. Demek ki Peygamberimizin yaşadığıyla Mekkelilerin Nuh'un yaşadığı şeyler arasında hiç fark yok. Bir şey yok. Yok. Şimdi bak, şimdi burada Resulullah hani bundan evvelki Beled suresinin şeylerinde falan arka plan olarak anlatmıştık, hmm, hatırlayacak olursanız. Hani bir muhasara yeri olmuştu, tehdit, evet, etmişlerdi, Müslümanları bir yerlere sıkıştırmışlardı, aç ya, susuz falan koymuşlardı ya. Asabı işte aynı kurtul, şeyi bak, evet, Nuh da yaşamış, onu engellenmiş ve ona sihirbaz demişler ve alıkonulmuş, her türlü faaliyetine engel olunmuş. Aynı şeyi de Resulullah yaşamıştı. Şimdi yine Nuh da, bak şimdi Nuh'la ilgili bir ayeti Şuara 116'da. Onlar dediler ki, ey Nuh, Eğer vazgeçmezsen iyi bil ki kesinlikle sen taşlanarak öldürülenlerden olacaksın. Adamı ölümle de tehdit etmişler. Öyle mi? Evet. Neler gelmiş başlarına? Evet. Evet. Şimdi işte önemli haberler, tabii ne ki kadar önemli haberler ve Kur'an'ın içerisinde bunlar var. Şimdi bu surede bu tip önemli haberlerden Allah izin verirse 5 tanesi yer almakta. 5 tanesini tek tek burada şey yapacağız. Şimdi Nuh'la ilgili yine Enam suresindeki bir başka boyuta geçeceğiz. Biz onların söylediklerinin seni kesinlikle üzdüğünü elbette biliyoruz. Ama onlar aslında seni yalanlamıyorlar ama şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler Allah'ın ayetlerini bile bile reddediyorlar. Ve elbette ki, bak şimdi burayı işte Resulullah'ı motive etmişsinden çok iyi dikkat edeceğimiz şey bu. Ve elbette ki senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Da kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlamaya ve eziyet olunmaya sabretmişlerdi. Ve Allah'ın sözlerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Hiç şüphesiz ki sana elçilerin haberlerinden bir kısmı gelmiştir de. Evet, Resulullah işte o şartlarda, o sıkıntılı halde böyle dediğim gibi başta Nuh olmak üzere onların haberlerini onların ayet olarak göndererek onu teselli ediyor. Onlara çok şeyler de yapılmıştı. Evet, şimdi bu ayeti, bu takdiri şöyle takdir etmişiz bir yazımızda. Onlardan önce Nuh'un kavmi yalanladı. Yani o yalanlama fiilini senin kavminden önce Nuh kavmi yaptı. Ve Allah'ın peygamber gönderdiğine inanmadı. Öyle ki o kulumuza yalan isnat ettiler ve ona mecnun, cinlenmiş, delirmiş, başkası tarafından kullanılan dediler. Hem de zecredildi, yani tebliğden men edilmek için çok azarlandı, incitildi, eziyet gördü. Eğer tebliğden vazgeçmezse taşlanarak öldürülmekle tehdit edildi. Evet, Nuh peygamber. Bu Nuh peygamber, aynısını peygamberimiz de yaşadı. Şimdi bu şartlarda, bu tehdit altında Nuh ne yapmış? Ya. Bunun üzerine Nuh Rabbine yalvardı. Evet. Ben gerçekten yenik düşürüldüm, bana yardım et. Ya. Çaresiz kalmış artık. Ha. Şimdi şey burada duanın da Allah'a yakarmanın da ölçüsünü getiriyor. Nuh ne zaman yakarmış? Ne zaman imdat demiş? Çaresiz kaldığı anda Allah'a yalvarmış. Allah'ı kendi yapabildiklerini yapma yönünde hiçbir zaman işi yani tutup da terbiyesizlik, evet, saygısızlık etmemiş. Yani Allah'ı yapmış, uşak yerine kullanmamış. Tabii ki. Yani kendi şey, imkanlarının bittiği yerde, evet, tamam mı? Ona öyle şey çok yapmış. Allah emir vermiyor. Evet. Yardım et. Düşürüldüm, çaresiz kaldım, bittim, tükendim diye böyle işte o noktada yalvarmış. Bitmiş, tükenmiş. Evet. Nuh böyle bir şey yaşamış. Bu noktada ne olmuş? Biz de hemen sel gibi boşalan bir su ile göğün kapılarını açıverdik. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular ayarlanmış bir iş üzerine birbirine kavuştu. Ve böylece onları işte gök delindi tabir ediyoruz. Tabii. Ya. Bol yağmur yağarak, tufanlar olarak yerdeki sular kaynamak suretiyle orada ne olmuş? Artık tufan. Tufan dediğimiz şey söz konusu olmuş. Ha. Şimdi devamına gidiyoruz. Tufandan böyle neler oldu? Evet. Şimdi o noktada. Nuh'u da iyilik bilmezlik edilen kişiye bir ödül olmak üzere, nankörlük edilen kişiye bir ödül olmak üzere, yani bütün nankörlükler Nuh'a yapılıyordu ya, evet, ona Nuh'a ya ödül olmak üzere korumamız, gözetimimiz altında akıp giden levhaları, tahtaları ve çivileri, urganları olan filika, küçük gemi üzerine taşıdık. Yani tufan olmuş. Kurtuluş için. Ha, Nuh'u da o tufandan kurtarmış. Cenab-ı Hak işin özü olarak anlatılan şey bu. Şimdi bak, ben kısaca şey yapayım, burada ayrıntı var da, tabii, nasıl kurtulduğuna dair. Tufan olmuş, sel olmuş, su baskını olmuş ve orada da Nuh'u Cenab-ı Hak ödül olarak onu kurtarmış. o felakete maruz kalmış. O felaketten evet. Onu kurtarmış. Şimdi bunu birincisi ödül olarak kurtardı diyor. Evet. Ödül olarak. Bu noktaya dikkat edeceğiz. Ama bir de nasıl kurtarmış biliyor musun? Korumamız, gözetimimiz altında akıp giden levhaları, tahtaları ve çivileri, urganları olan filika, fülk, küçük gemi üzerinde taşıdık. Fülk. Evet, fülk ifadesi. Şimdi burada iki nokta, ben değerli izleyicilerimize şunu söyleyeceğim. Fülk sözcüğü hem tekildir hem çoğuldur Arap dilinde. Nuh'un hani gemisi diye tabir edilen şey var ya. Evet, çok meşhur. Nuh'un burada hani gemisi büyük bir olay değil. Cenab-ı Hak burada onun tanımını yapıyor. Nasıl diyor biliyor musun? Levhalar yani tahtalar çivi ve urganları ile yapılmış bir filika. Sal gibi. Sal. Ona mı diyorsun? Sal gibi değil mi? Evet. Sal. Tahtalar ne yapılmış? Elvah. Zaten elvahim ve düsür diyor. Halatla bağlanmış sallar üzerinde. Evet. Bu sal fülk tekil olduğu gibi çoğul Arapçada oluyor. Çoğulda kullanıldığından tek tane tek değil 3-5 tane sal olabilir. Yani 3'ten fazla da olabilir. Doğru. Nuh'un gemisi diye tabir edilen şey evet. Var ya evet. Aslında şu andaki filika sözcüğü var ya onun da kaynağı olan fülk sözcüğü Arapçada. Gemilerin kenarlarında olur filika denir. Ha, evet. Tam gemilerin kenarı o birkaç küçük şeyler. Tane. Yani bununki de sal. Tamam. Evet. Bununki de sal. Şimdi bu konunun onu da şöyle arz edeyim. Daha ayrıntısı. Nuh peygamberle ilgili tufanla ilgili daha ayrıntı Hud suresinde gelecek. Yani Hud suresinde ha, var bu. Hud suresinde gelecek. Orada Nuh'un bu filikasıyla da ilgili onun bir de bu sallara hayvan yüklemesi var. Tamam mı? Evet. Onlarla ilgili de ayrıntıyı orada anlatacağız. Ve şunu da belirtelim. Bu tufan Nuh'un yaşadığı bölgeye ait bir olaydır. Bölgesel bir olaydır. Dünyanın her tarafıyla da ilgili bir olay değildir. Tabii. Tamam. O yöresel bir yöresel olaydır. Yöresel bir olay. O yöresel bir olaydır. Şimdi bu konuyla ilgili hani dedim ya Hud suresinde bunun çok ayrıntısı gelecek. Evet. Orada şöyle diyor Cenab-ı Hak o şeyde ve o gemiler yani filikalar onlara dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu ve Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna seslendi. Yavrucuğum bizimle beraber bin. Kafirlere ile kafirler ile beraber olma diye evet. Orada gibi ifade kullanılmış. Evet. Bu ayette bir nokta daha dikkat çekiyor. Bak şöyle diyeyim onu da burada. Korumamız gözetimimiz altında akıp giden diyor. Korumamız gözetimimiz altında evet. Akıp giden ifadesi kullanılıyor. Evet. Nuh peygamberin salının Rabbimizin gözetiminde akışı salın ve salda bulunanların Allah tarafından korunduğunu, gözetildiğini, tehlikeden uzak tutulduğunu ifade etmekte. Çünkü tufanın boyutunu onların gözetilmeleri gerektirmektedir. Tamam mı? Tufan çok şiddetli ya. Olduğu için. Tamam öyle dalgası var, akıntısı tabii, var, şuyu devrilir. Var. Cenab-ı Hak onları biz koruduk diyor. Şimdi. Şimdi biz onları koruduk diyor. Niye şimdi böyle şimdi biz Allah onları biz koruduk diyor? Çünkü Allah'ın müminleri korumaya vaadi var. Müminleri zafer de kılmaya Allah'ın vaadi var. Evet. Öyle mi? Allah'ın vaadi var. Şimdi o peygamber bak mücadele 20-21'de Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlar onlar en aşağılık kişiler arasındadırlar. Burada Allah'a ve elçisine karşı sınırı aşmaya çalışanlar kim? İnkar edenler. Nuh'un karşıtları. Tamam. Resulullah'a karşı da Resulullah'ın karşı da Mekkeli müşrikler. Öyle şey yapın. Ama sonucu ne olur biliyor musun? Allah elbette ve ben elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Allah'ın kuralıdır. Bu Allah'ın ilkesidir. Tamam bu sünnetullah'tır. Allah hiçbir zaman yenilmez. Allah'ın elçileri de hiçbir zaman yenilmez. Evet. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. En üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Tamam mı? Evet. Şimdi Yusuf suresinde de Allah vallahu galibun ala emri ifadesi kullanılır. Hep Yusuf. Hani levhalar vardır ya, Allah'ın dediği olur falan filan gibicesine. İşte bu odur. Hep ediyor. Allah'ın dediği olur. Saffat 71-73'te bakın. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız, yani elçilerimiz hakkında bizim sözümüz geçmiştir. Şüphesiz onlar kesinlikle galip olanların ta kendisidir. Şüphesiz bizim ordularımız kesinlikle galip gelenlerin ta kendisidir. Ta kendileridir. Evet. Aynı şeyi Mü'min suresinin 51-52'de, Muhammed suresinin 7. ayetinde, Fetih suresinin 4. ayetinde ve Ali İmran 138'de, 139'da Cenab-ı Hak bildirir. Ve gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inananlar iseniz en üstün sizsiniz. Sizsiniz, inananlar iseniz sizsiniz. Evet. Evet. Şimdi Rum 47'de de ben onu da okuyayım. Ve andolsun ki biz senden önce bir takım elçileri toplumlarına gönderdik. Evet. Buradan Nuh'u örnek alabiliriz bu olay aynı içerisinde, şekilde. Bu suredeki bu ayetler içerisinde. Onlar onlara apaçık delilleri getirdiler. Sonra biz günah işleyen kimseleri yakalayıp cezalandırarak adaleti sağladık. Hmm. Müminlere yardım da bizim üzerimize bir hak işte. İdi. Tamam mı? Evet. Rum onun için evet. Sıkıntı çeken, mücadele eden, yani peygamberlik misyonunu yürüten, hakkı tebliğ eden insanlar ne kadar zorda kalırlarla kalsalar ne kadar zayıf olurlar olsun yılmasınlar. Allah'ın vaadi var. Allah onları destekleyecek, onlara muzaffer kılacak. Aynı Resulullah gibi, evet. Aynı Nuh peygamber gibi. Aynen, evet. Tamam mı? Bize onu da burada çok onu evet. Burada bildireyim. Bunları da burada açıkladıktan Allah sonra. Razı olsun efendim. Evet. Şimdi burada bir başka şey daha var bu ayet grubunun içerisinde dikkat edeceğimiz. Orada denildi ki nankörlük edilen kişiye bir mükafat olmak üzere. Mükafat nasıl oluyor değil mi? Şimdi nankörlük edilen kişi. Şimdi Nuh peygamber, şimdi biliyorsunuz elçilerin elçilikten yararlanma, menfaatlanma, kendi çıkarlarına kullanma gibi evet. Bir şeyleri söz konusu olamaz. Tabii. Böyle bir şey olursa Allah onun can hani şah damarından yakalayacağını, yakalar, onları perişan edeceğini bildirir ya. Evet. Adam malını, mülkünü, varını, yoğunu onların hayrına, onların adam olmasına, onların kurtulmasına harcarken onlar ise onu yok etmeye, onu dövmeye, onu sövmeye, onu engellemeye uğraşıyorlar. Doğru, evet. Ve yine de bugün de dediğim gibi Kur'an'ı tanıtan insanların Kur'an'ı tanıtması için var güçleriyle ellerinden geleni yapıyorlar değil mi? Yapıyorlar efendim. Tamam. Yapıyorlar, evet. Şimdi onu yapanların hepsi bir defa mağlup olacak. Kesin. Bunun kimsenin şüphesi yok. Bu kesin. Allah'ın vaadidir. Tabii ki. Tamam mı? Peki bir de bunu öğüt ne diyor? Mükafat olarak verdik ona diyor. Mükafat onu diyor. Evet. Ödül olarak verdik diyor. O zorda kalmış peygamberi. Evet. Tamam mı? Nankörlük edilmiş peygamberi onura etmek için ona ödül verdik diyor. Evet. Nuh peygamber tufandan kurtarılarak toplumun kendisine yaptıklarına karşı onurlandırılmış olmaktan onun Allah'a şükredişinin ahiretteki mükafatı ise burada açıklanmamış. O ayrı. O ayrı bölüm tabii. Tamam. Bu ayetteki bugünkü mesajı da şöyle bir şey yapıvereyim ben buradan. Bu ayette aynı zamanda şu mesaj da verilmektedir. Allah yolunda tüm gücünü harcamasına rağmen çaresizlik içinde yenik düşen dava adamı davayı bu davanın asıl sahibine teslim edip ona sığınması durumunda Allah'ın yardımı ile tekrar güç kazanır. Böyle durumlarda her şeyin yaratıcısı ve hakimi olan Allah dinine hizmet eden kişiyi zalimler karşısında onurlandırır ve emrinde olan evren güçlerini ve dava evren güçlerini o dava adamının hizmetine vererek ona yardım eder. Davayı sahibine teslim ama ancak bu şartlarda. Sen çaresiz kaldın, bittin. Ya Rabbi artık bundan sonra elim kolum bağlandı, maddi imkanım bitti, çaresizim. Hizmet yapamaz oldum. Artık sen bilirsin diye o davayı şartlarda ona hani şey yaptığın zaman Cenab-ı Hak da aynı işte burada ona ödül olmak üzere tamam mı? Her türlü imkanı, her türlü şeyi sana şey yapar diyor. Ve o andolsun yine devam ediyoruz. Biz Bunu bir ayet olarak bıraktık. O halde var mı ibret alıp düşünen? İşte öğüt. Şimdi evet. Şimdi Nuh'u anlattı ya. Hı. Nuh olayını Cenab-ı Hak burada anlatırken biz bunu bir ayet olarak diyor. Ayet olarak bıraktık. Yani Nuh'un yaşadıklarını bir gösterge olarak insanlığa sunduk. Evet. Bunu insanlar araştıracak. Bilgi olarak şey yapacaklar, gerekli zaman mekansal olarak, coğrafi olarak vesaire bunu bilecekler. Oradan ibret alacaklar. Var mı bundan akıl alıp, bundan ibret alıp düşünen diye. Hani bir de Cenab-ı Hak hani ne diyelim ortaya zarf attı mı derler, ne derler evet, yani öyle o tabirle. Ortaya burada, çıksın, evet, meydan okuma benim. Meydan okuma, evet. Şimdi burada... şöyle bir ayrıntı daha zikretmem lazım. Burada bir zamir var. Biz bunu diyor Cenab-ı Hak. Nereye bunu bir bu? Ayet olarak bıraktık diyor. Bunu İbret nereye gidiyor? Diye. Bu dediği ne? Bu olay mı oluyor? Şimdi biz bunu teknik olarak şey yaptığımız zaman bu zamirden iki tane şey çıkarabiliyoruz. Onu da burada belirteyim. Bu zamiri ile mesela gemi, sal kastedilmiş olabilir. Yani Nuh'un salı var ya. Gemi olarak, sal. Yani onu bir biz bir ayet olur. Olarak şey yaptık. İşte onun kalıntıları olabilir. Bunun geçmişte bulunmuş, görülmüş olabilir veya ileriki yıllarda bulunacak olabilir. Buradan herkesin bir geçmişte bir yaşandık. Bak Kur'an'da da bahsediliyor diye bir ibret alınma, ders alınma şeyi söz konusu olabilir. Olur. Birisi gemi olabilir. Tamam. İkincisi bu zamirinden olay kastedilmiş olabilir. Olay. Nuh olayının olay. Tümü. Alınacak ibret ise Nuh peygamber ile toplum arasında geçen yaşanan olaylar. Tamam. Onların bilgisini burada verdiğinden dolayı Cenab-ı Hak biz bunu da bir ibret olarak size bıraktık. Ayet olarak bize bıraktık. Bunu inceleyin. Bundan dersinizi alın. Evet. Bu tarzında da olabilir. Doğru. Ki şimdi evet. Şöyle zaten Yüce Allah bu konuyu Ankebût suresinde şöyle kısa bir ayetle şey yapılır. Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve gemiyi veyahut da cezayı, kurtuluşu alemlere bir alamet gösterge yaptık. Hmm. Burada da üçünü de kastedilmiş olabilir. Üçünü birden. Üçünü de birden. Hmm. Yani bu Ankebût 15'tekine göre 15. Üçünü de ibret olarak gönderme. Nedir o? Gemi. Evet. Tamam mı? Olay. Evet. Bir de halka verilen ceza, tamam ceza. Ve kurtuluş. Ceza. Çünkü kurtuluş. Şöyle bir olay var, onu ilerideki surelerde göreceğiz. Şimdi bu salın yapılma tekniği ve yapılış emri bile Allah tarafından verilen bir vahiy ile. Tabii ki. Yani bir gemi ustası tarafından hani yapılmış, yapılmış edilmiş şey değil. Şey değil yani. Hatta toplumu alay ediyorlar, evet. Değil mi onlar? Tabii şimdi öyle. Hı. Evet, şimdi. Bu olayı anlattı burada kısa. Bunların detayı gelecek. Cenab-ı Hak bunun arkasında ne diyor biliyor musun? Peki benim azabım ve uyarlarım nasılmış? Ya çok berbat bir ifade oldu. Evet. Nasılmış? Şimdi nasılmış? Bunu topluma ibret almak için. İbret. Ders almak için. İnsanların aklını toparlaması için verilmiş bir soru bu. Yani cevabı beklenmiyor burada. Beklenmiyor soru. Şimdi bu azap, uyarı, yani o topluma yapılmış uyarılar hiç şekilde, yani şöyle diyeyim, Kur'an'da tasvir edildiği gibi gerçekleşmiş, inkarcıların başına gelen yakıcı ve karşı durulmaz azap hakkında önceden yapılmış uyarılar doğru çıkmıştır. Bak, bakın Fussilet 16'da uğursuz günler olarak nitelenen bu azap günleri Hakka 7'de, Hakka suresi 7. ayetine bildiğine göre 7 gece ve 8 gün devam etmiş. Bunun o surelerde de bunun evet. Devamı gelecek. Tufan evet. Şey olayı değil mi efendim? Evet. 7 gün 8 gece. Yani bak ayette öyle geçer. 7 gece 8 gün. Fussilet'te. Hayır, bu Hakka suresinde. Hakka suresinde. Evet. Hakka. Şimdi Fussilet'te o günleri yani uğursuz gün. Uğursuz gün dediğim yani şöyle de anlatayım. Allah'ın yarattığı bir uğursuz gün yoktur. Yoktur. Tamam mı? Uğurlu, yani öyle bir şey yoktur da. Onların başında bela olduğundan dolayı onlara göre onlara uğursuz göre. Günü. Hep böyle evet. Hepimiz öyle deriz. Yani sıkıntılı geçtiğimiz zaman ya uğursuz bir gün falan filan gibi yani. Yani günün uğursuzu falan filan değil şey değil yani. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın uyarıları, onlar da uyarılmış. O uyarıları dikkate almadıklarından dolayı evet azabı tatmışlar. Evet, şimdi bu şey biterken Cenab-ı Hak burada son bir nokta koyacak. Siz de bana evet. Bakıyorsunuz herhalde. Sürenimize doldu da bakın. And olsun. Biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. Evet. O halde var mı ibret alıp düşünen? Ya, ne güzel bir bitiş. Evet. Tamam. Var mı ibret alıp düşünen? İşte önemli haberleri böyle veriyoruz. Herkes tutkusundan, yalanından, yanlışından vazgeçsin diye. Aklınızı var mı ibret toplayın. Alıp düşünen? Evet. Evet. Biz Kur'an'ı apaçık. Evet. Evet. Hazırladık, kolaylaştırdık. Tamam mı? Üstelik. Evet. Herkes okusun, herkes anlasın ve ibretini alsın diyor. Tamam. Şimdi şöyle takdiri şöyle yaparak bitirelim. İşte Kur'an önlerinde duruyor. Ellerinin altındadır. Yararlanmalarına açıktır. Kolay anlaşılabilir. Kolay ezberlenebilir. Okunmayı ve üzerinde düşünmeyi özendirecek bir çekiciliği vardır. Ayrıca doğru ve sade olmanın çekiciliğine sahiptir. İnsan fıtratı ile uyumludur. Ruhu coşturur, duyguları harekete geçirir. Çarpıcı açıklamaları bitmez. İstediği kadar reddedilsin, bu yüzden yıpranmaz. Değerini yitirmez. İnsan kalbi onu her irdeleyişinde yeni bir şeyler öğrenir. İnsan onunla ne kadar kaynaşırsa ona olan ilgisi, ülfeti daha da artar. Öyle mi? Evet. Var mı Kur'an'ı tanıyıp mı? Bunları, bu özellikleri kavrayacak ya. Yiğitler? Ya, var mı? Evet. Çok var mı diyor canım? Evet. Bunları tekrar edecek. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Çok sağ olun. Evet, ben de değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın değmeye geçen tüm kardeşlerimize de selam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.